خبر نشته نو موږ ورته ځان کوم ذکرې اینده ده پارا په نورو غزاواتو کې بعد موږ خپل مسجد دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایا پیغمبر علیہ السلام جوڑ کے ہوئی کہ جس اکبر کو ہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے ابراہیم علیہ السلام علم اور صبر در کر دے اور حضرت عمر کو ہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے نوح علیہ السلام کو شان کے ایک جذبہ قہر اور غصہ در کر دے تو خیال کی اور مفردہ کی داخل ختم سے لکتنی کہ حضرت نوح علیہ السلام دے لا تذر علی الارض من الکافرین بیارا خدای پر زمین کافر مکرے دے دې کورونه نه پرېږدي تا تاسو یې ته زماره یې دادا او دې له کله تاسو سلام دي چې دا په تمره یې موږ ته ورته دا وایي چې دا الله تبارک وتعالى د طرف څخه کوم دا دی که تاسو نن دا یا کسان ترې به د دې دیواله وګوره اینده کال د تاسو نه یا کسان شي دا رته دي او یا کسان د تاسو نه هم ښه شي دا رته دي حضرت عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ داوی چی راویہو مسلمانان شہادت دا ورہ خبرنگا چی دلی کانسران و بدلہ کی نیسر اجازہ سکتی گی لیکن نور صحابہ صدی جو اکبر سے ہوئی چی شہادت کی دا مسلمان آردود او داد مسلمان تمنا دا دیتا ہمیں خوشحالی کی خفتی گنا سمس کم دی جب اللہ مقام مرتبے رکی تو تبی کے سوگا نبنی مرزانی ورزید کی سے چلدہ کا جیس گیا تو بس تا کسان رسا جائے گا ہی ایک جوال ہے لیکن کل دام او کرانا او دو ہر تو واقع دا جان صاحب او کرام سیدان سے او دو داو جا انا حاضا دا تکلیف ہم تو اوڑی راگو دو سو جراب ہو نخطم دا راگو دا ہم ستا سے پیر کلے ہیں پیسا لگا دا صدا غیب دوبارے کے جان بپارا ہم دا کو حکرو گا دا ہم ستا سے دفل اکلے سے سلگا او دا چې سړي دا نه پایلې کوم دا نور هغې ته نه بیانې دي چې ظاهري د مسلمانان د ځخلان کې سیدان کې شکست پر دي چې بیا په دې چې کوم مخلصان نه نه نه هغې ته کلی ایمان باندې پاتې شي او چې کوم مخلصان نه نه هغې ته منافقت ښکاره کړو الله تبارک وتعالی دې ټول توکي چې دا مخلصان نه نه نه او دا دغه سلامر کې مونږ نه نه دي چې دې ته نو ها غلا الله تبارک وتعالى سره کې مونږ نه ځان الله تبارک وتعالى سره کې مونږ ځان سره څه خبره شي دا د دې بیان کې چې دې صاحب کرامو مونږ نه ځان کا چې کنا عبد الله دې دې سره دې څه کتان نه واپس نه آز نه نو دوی ورته وی چې دا څنګه په نبی عليه السلام په میدان کې جنگ جوړې کې دا اوس دې راشه دا میدان نه پرېدا نا اور تمکه نه وځه چې جنگ څنګه دی یو طرف ته یو څو کسان کوي دی او بل طرف ته درې ځرا نه کوي ځرګار چې هر څه څنګه کې هو کنه نه او پرستا دوی ته جنگ نه وځه په خپل ځان نه دی او تر دا جنگ نه ورته نه دی جنگ دی دی نه نه نه نه پاتې شي دا په جنگ نه په خپل هغه مرته نه دی دی او په خپل ځان نه دی الله سبحانه و تعالی دې خپل ځان کوي یا دا شهیدانو چې کوم مقام دی خدای الله ته یو دی په دې کې دا شهیدانو یو تمنا یو ارزو ده چې په دغه موقع باندې دغه ډېر صحابه کرام شهیدان شي او دا الله تبارک وتعالى په دې باندې د دې ډېر څه ته ورته دی چې الله مولا دا دې انتظامات کړی چې مرغۍ مرغۍ د هغه ته دې د دې لپاره په شان د ګلو د کندې ګرځولې داروان ته تعظیم کړی او دا مرغی با دی جنت چکم و میرے دی طریبی اکتا بھنکرے دی او دیا با دا عرش دلانگ کندیلی و دکری بر اغیط با آخل او دا اللہ خالی کئی جن یعنی هر قسم اللہ دی دی عزت کو و نعمات ورکلو تردی پوری چی او میں خدا کرانا اللہ تبارک تعالی دی دی متفیس کی چستا چی ست ضرورت کے کم شے دی قاتل کر جن دغه الله یو سوال چې الله مون سره په دې ځای باندې په ځای کې دا دې کې مون څه غواړي او چې کله کله بار بار ته پوښتنه الله تبارک تعالی ته دې جواب ورکړي چې سره دې نه شي غوښتنه دې نه دي او دا زموږ ارزو ده چې دې ته کدا دا چې زموږ ارزو نه زموږ دې ته پر ځای یو ځای دا چې موږ بیا دې دې سره میدان دې جهاد ته لاړ شو او موږ یې شو دا ته یو څه نه دی چې حدیث کې راځي چکن سره په دنیا نه تکرار راځي ته کوي چې عالم یا شرط او دغه غوې نه دی نو په څنګه د دنیا نه پیټ ورته چې تاسو راځه د ټول جهان څخه دی اللہ کے بارے انسان واپس رہے ہیں. آپ رسم نامات جیسے ہی ہوں گی دنیا طرف کا بالکل سخت اور ارادہ لیتے ہیں آپ کا بہو جائے گی تو گنگان جائے گی تو گن جائے گی تو سب کچھ جائے گی. آپ رشتے سریا مال کے لیے بڑی مزید ہی سوچ رہے ہونا تھا نا کہ مزید لیجیے یہ طرف سریا بھی سب کے کردار انتظام رہ جائے گی. مگر یہ تو ہٹا دے گی کہ اگر جدا کرنا اور آرگی کے کتنا مل جائے اگر دنیا لے لیں گے استا تلاش ہونے کی ضروری تھی اور ان کا زیادہ سے مقام دکھا دے رہا ہے. اگر ہمیں دار کو لائے چکن کے دل دوبارہ اکرام اور تعظیم اللہ تبارک تعالیٰ ہو تو دل میں تمنا دے داشی کہ اللہ کاش زمین کا حالات زمین کا سمندان کا معلوم ہے اور سوچے زمین کے حالات میں ابھی خبر کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سر دوں گا استعانات کو دار سے اکرام میں سے داد بدل اور تمنا اور آرزو بھی گورے سے بڑی عمل والے اللہ دل کے یہ مقام مر کر یہ دخل اولاد کا پارا دخل رو کا پارا دخل اولاد کا پارا دگا مقام گاڑی دگا مرتبہ گاڑی یہ داغوں کے کاش سے تھے اور زمین کے حالات میں زمین کا سمندان خبر کرے اور حکومت کے میدان کے جہاز کا خلے قربانے اور کرے ابھی بتانا کہ نہ مقام و مرتبہ رہی تم حاصل ہے میں کبھی رقم اللہ تبار کے تارا اور کہ وہ استاد کے طرف میرا خبر ابھی کرے باقاعدہ گئے پر ابھی داستان کا حالات ابھی تب ہوں تاثر فکر کرے تاثر کا پسند ہے تاخیر کے میرے پیسے والا مقدم نمبر جی نے کسی بھی اللہ ہے کبھی کے بعد ہاں کا شہری جانا ہوگا تمن ناد اور آرزو گا کہ اللہ تبار کے تعالیٰ نہیں ہے پاس کرو رسولا اور رہا گئی جو ترسنا یہ درخواست ہے اگر درخواست جاگے جو مسلمانوں نے ضرور نہیں ہے منہ کے سنگ سے میدان کے بات کروانے اور کرے کبھی کبھی لے رہے تھے جنہیں تاثر کے میدان میں رکھے دے جائے گا اور اللہ تبار کے تعالیٰ تلار کے خود قربانے اور گئے داغل کے طرف نٹائی اور درخواست سے اللہ تبار کے تعالیٰ جو ہے امت کا وہ تو اس دار مت پسم اللہ رحمان جی کو مشکل ہوتا اور بلا دار کے نمبر کا قید کا سپنا معلوم بھی جو شہید کے بارے کے راجی نبی نے سلام فرمائی کہ پوس کے مرد کے دل میں تکلیف دے کے ملا دی جی کا کہ وہ یہ کہ کتابہ نیچے کے بجے وہ میری سب کے دل میں تکلیف ہوئی بالکل جہاں کا گن تگن اور دمر میں سکتے نا اللہ تبار کے تعالیٰ باقی شہیدان سے کی معاف کی متاثری خبر گرائی گی اول کا سوال سے بات اچھی ہوئی تو لوگ سے گیند بنا سکان خان سے اگئی جگہ میدان میں وہ لکھ کے آ گئی سر سوئی تھی اور گیند بنا شہیدان خان سے آگئی سما تمنا اور آرزو گا یا یہ خلق کی بھائی جائے تو تمہیں خبر کی گئی یا بھی جواب میں اللہ تبار کو تعالیٰ اور کہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصل كذا أفعلتم هذا وكنتم فينا أصابكم مصيبكم آیا تاسو وینا وکړه کا او دا کار مو کو کلا لما صابتم فينا صابتم کله جوړ شه تاسو ته مصیبتم تکلیف یا هغه زخمی کېدل اور شهیدان دي ډېر تر کې زخمیان شو ډېر تر کې شهیدان شو نہ تاسو په کوم وخت کې دا تدبیر کرو ته نہ تاسو دا خبره کوي چې لارو سره روانه ده چې ان ها دا دا تدبیر در کوم ځای نه راځي دا خبره ده قد اصبر اسلام اور حال دا چې تاسو رسول او پرز د بدر باندې دا کران د مدې تا وچن د تدبیر دی وچن دا د بل تکي سکای چې اویا مشو او یا تاسو مسلو دې کو سره تاسو نه بیا د خان شهیدان شي نو تاسو هغه ته د بل تکلیف رسولو کم از کم تاسو چاہیے تو ہو رہے مجھے ہم دادا ہی پر نسبت میں نے کم دے میں تاسو والے کو آسان دیا اور تکلیف راشی چاہا کو اوش نہیں کسان ہو اور داخ تا صرف اویا کسان ہے اسے دا ذہن پیشی وہ لوگ ہم تک جان سری کے اطمینان سے کوئی حاصل ہی کہ ذا پورا بدلا ہو رہا نہ رستے نیما بدلا خلاص ہو تو نیما ناول کر اس کا قل تم ہوئی تاسو انا ہاگا من این لنا ہاگا دا تکلیف من ترسم طرف نہ راہ ہے دا تکلیف سلادم رمون دے زخمیان سو اور شہیدان سے داؤل راغ لے اننا مؤمنون لو نجاہدو فی سبیل اللہ جتا من مؤمنان جہاد کو تلار دا اللہ کے ومعنا نبینا منصر پیغمبر علیہ السلام ہم لے پیغمبر علیہ السلام را سر دے جہاد تلار دا اللہ کے گئی مؤمنان یو نجاہود من کا دا تکیف را رسید دا تکیف کو لے راغ قل ہوا پیغمبر علیہ السلام دلتا یا دا تکلیف چلے من عند یعنی کو چکم دا ستاثر طرف نہ دے تفر خودی دا حق مرکز کرا چکم چاہنے تا سویلی و مرچا چدا بتا سنکے دے تاسو اگر دے خودا یا من عند یعنی کو چکم دا ستاثر دا غیر خیار دو جنہ دے لبدر پر موقع بانی چکاسو بدر دا غاقو کی دیاب لو اب آتا کران دا رہا کو هغه ساتن درته دا ویل شي نن هغه موخه ورته ایا کسان درته شهیدان شو تا ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير بار یو شی باندې قدرت لرون کې دي دا خو دې جواب شه چې تاسو ته پیغمبر اسلام یو حکم پرې کړو نو دا چلو شه او یا تاسو نو چې کوم فیصله کوي دا دې په بدل کې دا کار وکړي اس اللہ نے داکن تقریب چکا سورا سے دازمہ پر سیسرے باندے ردا تقریبی میں چلگا ودین اخلاقی دل رشتا وما صابتم آغا تقریب سورا سے تاستا یوم انتقل جمعانی تحاق رضانی چا مخامت سے دار وارا گدے چیر دلد مومنان و آبر دلد و تاکران و یوگل چا مخامت سے یوگل کرے ملاقات کو اتاست چرا کن تقریب را سے دلد چدا شیدان و زخمین شویری فب اذن اللہ داد فیسنی دا اللہ تعالی دا اللہ کا حکم دی دارت دا اللہ کا قضا باندی دی دا اللہ کا فیسنی باندی دی دا اللہ کا اجازت باندی دی ولیا لمن مغین او بلدیر پارا چزا حد کی اللہ تبارک و تعالی ہر کسان چکن مومنان مخلصان ازق منافقان و مومنان دل بزنی دی فتح پر جنہ لگی دا کچھ دا سے امتحانات را دو مومنان اللہ تبارک و تعالی جزا کر رچاند کاثرانونا وليعلم عبد الله تعالى جزاك الله تبارك وتعالى ان المؤمنين منافقون او غيرهم وليعلم شكارك الله تعالى الذين هاجروا فقد جبن منافقت كره كم كان منافقان جو منافقت كره ده كان الله تبارك وتعالى غارته في مكتوب جلاغرا منافقان وقيل لهم اول شديدا هاجروا طيب الاسماء السماوات بيان كره تعال وراشه اي منافقان قاتلوا في سبيل الله تاسو جهاد دای د پار د دین د الله تعالی په سبيل الله له اي دينه تعال ته الله د دین د پار د الله د دین د وجه تاسو جهاد وکړ ور تاسو الله دین نړۍ کې پیغمبر علی کو قرباني ورته اوی د فاو یا څو د دغه کای د دشمن زمون نه په سیوا والی د کو سرا ته جهاد نه کوي اته نه کړ میدان کې ناشې نه هم په دشمن باندې رو دي چې دا کسان ډیر دي اوی د فاو اور یار دغه که رسو ده د دشمن زمونه په سبب د جنگوالي وکا کرا د دغه مؤمنانو سره چې تاسو نه سه ته جنگ ته خدا د دشمن غره کی چې کسان په ډیر زیات کی ښه حال یې دې منافقانو لو نه لمو کې چرته معلومه وي موږ دا ته تعالی چې دا جنگ لکبانا کل موږ ته دې داری کړو تاسو خدا په قتال او جنگ دی یو طرف ته دغه مخلوق او بدر ته لکسان او دا راغله مرګ نه لته دې ته په جنگ نه دې ته زیات نه یوما لو نعلم بشرط قولنا قتالن جدا جنگ دی موږ دا علم حاصل و لتبانا کوم موږ تا ساده داری کړو خدا په جنگ نه دی دا مر له خپل تللی وزیر کار ته منافقان ایا دا معنا دا لو نعلم قتالا کوم قولل په جنگ باندې موږ سمجو پر تی راتله لتبانا کوم موږ تا سره ته ویل تر موږ دې جنگ کوي ته نه راځي چند جنگ نه راځي درو اصل معنا دا بل د چلي وړي چې په کوم راته کاران دي په لږ مسلمانانو دا غوښتنې وکړي لکه دې کاوه چې مسلمانانو موږ ته درې غره کاران دي هم دا کسان دا منافقان یل په دې تو پرته یو ما یو په دغه رضواني اقرب دي د دې دي من هم دې منافقان نه د ایمان ایمان ظاهري دا ور منافقان د ایمان ظاهري نه کنا ته په دې رضوان کې دا ایمان ظاهري نه دی په تر سبيل جاتي دي لکه دا خبره دا چې په دې ټولې کوڅې خبرې هم دا منافقان للكفر كفر دیا میزن صدا غرض باندې اقرب منهم ذات دی دی دی منافقان نال ایمان ایمان ظاهرتا چې دې کې ایمان ظاهر مخنه وو دا غیم هم په شاشل ور پر کفر طرف ته دی دی دی چې کله دې کسانو د مسلمانانو جماعت کم کړ مسلمانان په ګر کسان او دې دا غی جماعت کم کړو دې تقویت او مضبوطوالي د مشرکانو راست دی چې کله خپل مشرکانو مضبوطی ته ردا کسان کفر ته نږدې تجلیلی تاسو به چار ته دغه جماعت مسلمانانو څنګه مسلمانان مخ شه دغه تخته د کافرانو څخه نور نه دغه شه ته نږدې نشته ډیر نه خو بل نه مخ جام نه دی نو په حقیقت کې د تقویت ورته چاته مشرکانو کا ځکه د کفر ته دغه راز باندې دی بچانا دا غی ایمان ظاهری دی دغه منافقه دغه ایمان نه دا غی نه زیاد کړ د کفر ته دی نه دی یقولون بیا صاحب وای دی په لوګانې ما هغه خبرې دې ته چې کله دې هم چې دانش ته پدې نه دې کې خپل باندې هو تلل ایمان وای دې ته چې دې دا ایمان نشته والله اعلم الله تبارک وتعالى خبردار دې ما په هغه منافقت یتمون چې داخل کې پټې الذين دا منافقان هغه کسان دي قالو چې دې دي اخوان هم په حق دا غره په لږه هغه ما چې کوم ته میدان دې هو چې شهیدان شي دي وقعدوا اربع کسان دې سپاه دې شهید جهاد نازل مو دي د سره مدینه ته هم دي او چې کله ورته خبر شي مسلمانانو ته څنګه شهیدان شي نو دې کسانو لو اتاهونا کدغه کسانو تابعداري کړو زمون او پاتشي یو د جهاد نو جهاد نه ویتله ما په دې ورو دې زمون ورې شي ایجان کدا کاوا کدا کسان نه ویتله نو دې په بیا څو شهیدان شي زمون او رسول سره د ژوندۍ قل قوة تغمبر علیه صلاة و سلام دل تتجواب دی فدره رسط دیتا سوانن فسکن جزانن خلنا الموت مر ان کنتم صادقین کتاس رشتنی ہے کتاس رشتنی چرم و میدان دو حد تلانن بجش ما اللہ ایچ دل تگربانی زمر گراولن مزن اران شیطا سوانن رسط دو یا صدیبان کور کی چمر کا جس ویدر رسط دولشی دل کنی چی رسط دولی دا فاسق قبر اچ دی میدان تلال اگا چلی استاذ تماشا نزل بیان تا چی دی د دې دا تمنا راځي چې زمونږ د مقام او د حال دي زمونږ پسمانګان ته د دې خبر شي د پاره چې زمونږ د اعمال کی قربانۍ کی او الله تبارک وتعالى دا مقام دی ورکی دې دا تمنا او الله دې حسنا پر طرفنا هغه ته خبر باندې خبرو او دا یو څه راځي ولا تنتمن الذين تشال وکاو په کسان باندې چې دې شهیدان شيری چې سبیل الله تبارک وتعالى چې امواتن پشان د عام عمره دا د عام عمر په شان نه دی دې ته الله له عزت ورته دې ته الله له مقام ورته د دې بدن الله مخصوص ساتي د دې ارواح سره سوسه معاملې ته جوش تاس کوي چې د دې د ارواح لپاره الله دا ته تنظیم کوي چې لته کا دې دا څنګه مرګ ورله مقرر کړی چې هغه جذور دې هغه په ترين مقام ځای درنسته پاره دې دنیا کې ګرځي چرته چې جنت ته پاتې شي ځان له دې کړی او راځي بیا د عرش تلان چې کوم کندې له سترو جوړوي دغه پارا د ځان دي د هرې ورځې ځان ځان مقام ځان ځان مرتبه ده هلته د غمناتي کله چې څه ترې کار لګي کلا کا سبن الله دی نه خیال وکړ تا تا تا نو د دې دې له کړي شې دې بنار ده الله دې ام واټن د عام عمر په شان دې د عام عمر په شان دې بل احیا هم بل دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې یو ځکه نور دې پرېږه پرته شي تمہاري جنت دې دې دې جنت نا دې جنت دې پرته ورته شي اوس روح تعالی دې پرته وي اور جاده بدرو تعالی الله تبارک تعالی دې پرته وي حالن ارواح دې دارې دې دې دې او معالم دې بیا دې دې چې ته هم دارې ته دې پر خیر دې خوشاله دې بما په هغه شهادت کرا آتا هو الله چې ورته دې تعالی جانا اکم شهادت چې الله دې ورکړي دې من فضل ہی کو سبب بسگل کن سرا تبی جانو دی بیاد پشالی دی تا شروع کو شاکت دو بیاد پشالی دی اس تا سمیں تمنا تی چی پدائی گمان دن ساونے وے او زسوس سے جب اس تا پلان تی شہید چھے وے اللہ تبارک تعالیٰ اس دن تبی بانے دی بیاد پشالی دی زی منا سر اتنا چلی پشالی دی بینا پا حق نعمت لے آتا ہم اللہ چھوڑ دی دی تا اللہ تعالیٰ من فضل ہی کو سبب بسگل کن سرا په سبب د خپل چې الله دې له سمجه ورکړي دوی د خپل ثوابونو ورکړي هغه باندې دا څنګه دې ځان خوشاله وي ويستد شرون بالذین اور دار دې دې دې ورکړي خوشاله دي خوشاله دي غامات را دي بالذین هغه کسان ته الله ور حضور دي چې لا کرے چې دې ورکړي شی دې دې شیطان سره نو کل ته هم په دې حال کې چې ځان نور ستې دې په میدان دې حال یا په نور الله مالک دې دې چې کنه کله پرې ا په څنګه باندې یا په میدان د جهاد کې پریږدي دي یا په نور له په اعمال کې پریږدي دي ان دې په نور کې پریږدي چې دا اعمال کې پریږدي باندې مرګ راشي کوي چې خبر راشي په دې کې څه شي سره موږ راځو چې موږ څنګه تاسو ته پات مان نه نه هغه په نور اعمال کې یا جهاد کې استو یا په نور کار کې استو په نور عمل کې نه ځان د خوشاله سبب او چې دا څنګه یو څه ځان نه تاسو څنګه دې نه څه ته خوشاله سبب دی الله خوف زیر ورکی دیو صبر چنشت مدل سیرا علیه قدیبانی پاس شہادتنا چکر اللہ دی شہادت مقام دیر ورکی دیبانی بسیر رہنگی ولاہم یحزن نبدی غنگی نیتا شرکی یسبب شرولا دیت شالیدی دی نعمت من اللہ بنعمت من اللہ دالا دا مجاہدی خوشالیدی بنعمت من اللہ دالا وفضلنا تفضل مہربانی دا اللہ دالا وان اللہ اور بیشت اللہ لا یدیو مجاہد لی اجر المؤمنین سواب مومنانو دنو په امر سوابن الله تبارک وتعالى بچا ځای کوي ټول ته الله سوابن او لمما آیا وای تاسو دا خبره لمما سوابن کوم تر چې ورته تاسو باندې سیده دا تکلیف میدان دی هر څه د خپل بشاعت کوم تر او تاسو په نور حال دار چې تاسو رسول او اسه ها دبل دې نه تا تران تا په میدان د بدر کې کوم ته یو تاسو ان ان ها ځان اینه نه ها ځا دا تکلیف تر کومه راځي ها حال دار جمعی مومنانی جی حال دے کلار دان لالالا جی آمون سر پیغمبر دے فلطور کروائے پیغمبر علیہ السلام ہوا دا تحسن من حید انت زکن دا دے طرفات نفس نصطاق نبی چی تاس مرکز دے خودلو اور یا تاس واغا تجیاد سادت جان دے بدر غرقلا ان اللہ بشک اللہ تعالی علا کل شہن پاری اشیدان قدیر قدرت لگن کرن وما اصوارکم اواغا تحسن چی رسیدی دی تاس دے امت تقل جمعان تاغرق بانی چی مقامت سے تاغ دوال دلے چی او دلد مومنان واب رجل بتا سران واب میدان دے ہوتی قد يقول الله ان ذاك الجسمر على تجريبه فقضاء الله لا لا غير هذا وتسليم الله لا لا وليان من المؤمنين من ذلك الله تعالى مؤمنان وفي اسكار كتنا كسان مؤمنان بيش دي دفل سكرون فرمان شادي وليان من الذين من ذلك قارا جسكار كي الله تعالى ها كسان ما فتل جهدنا فقط قدر مناسقان المالوشي مخلصان المالوشي دي دفارة تاسفتا جردنا تجريبنا روستن وقيد لهم قوية بسكي مناسقان تعالى وراشي قاتلو فی سبیل اللہ اللہ سجہاں دکائے دکار بزین دا اللہ تعالی دا اللہ بلار کی یعنی دا اللہ بزین دکارو کی دیئے آجی دکارو یا تم اکم دفع تاو رسط پیدا تا کران زمینہ پا سفر دا بھروانی دل اکتر دا مسلمان آنے کران جماعت مسلمان آنے دیر دا کران درسی قانون ایجو مناسقانو لا العالم تمر بریلو تتالم جدا جنگو مطلبانا منمو جتا بیدارو کرو اصلاسو خدا جنگو یت اکان جبیر اکان یا لانا لما قتالم تمام سوزلو کا جن باندن چل دو جن رات لرے لطبانا تمام دیتاو تاجباری کرو تمام دو جن باندن تیرین ہم دامنا سکان ملکے سے سفر دیا نظر دو دغرد باندن اقرب زیاد نیزیرین ہم دو دو تاجرانو نامنا سکان ملد ایمان ایمان جاہیر کا ایمان جاہیر کا زیادہ نظر دو سفر دو زیاد نیزیرین زکا چھوئی جماعت مسلمان آنو تمام مجھ جماعت مسلمان آنو تم سنگا تقویت یقولون اوائی دامنا شکان دیا پائیں فقیت کرو دانو ما حالا کرو مدر ایمان او دی اسلام لیکتے کلو دیہن چلشتگا فرنا دیگی واللہ عالم اللہ تعالی عالم دیما پاغمنا فقط بانیت کمہن چلی پتے اللذین آخر کسان قالو چوائی دیو پانہن فحق درون کلو دی آغرنو چپ میدان دے احد شیدان شوی وقادو اور دامنا شکان دوس رفات شید کلو دی دی جہاد دنون کلی دوس رفات شید جاننا ندی سوئے لو اطاعونا کدی خلق تا دیداری کرو زمانگا و پاتشیوی فکورن کدی جاننا ما قتلو دیگنو شیدان کلی شوی انو ای پیغمبر پر جواب کدی تفد رو دفع جائے تاسو انا انفسکن دی زاننا الموت مرگ دل تفن تا زاننا مرگ رسکل نشے این دن تر ساری تن تاس رشتی میں تری خبر کی تچر قدی مکی مدی بزر شوی نتاس زان بچ کے دلتے کنا ونا تحسب ان اللذین احشان مطاوی پار بطانو قدلو دی شیدان کلی شوی بھی سی سبیل اللہ تعالی دا اللہ تعالی کی امواتا دا عام ملکشان بل احیان بلکدی جنگی دی عند ربیہن پنیز درد پر یرزق منا دی طریق پر کولیشی ای طریق پر کولیشی فراد پر کولیشی او دا چی نفی اقیل پسنگی چی جنگی کسان دا کل جنن نفاق لی سرحین اور خوشال دی دونا پا حق شہادت یا پا حق نعمتنو او پا حق سوابنا آتاہم اللہ چو ارکن دی دا اللہ تعالی من فضلی دی پسبت بسدر فلسرا ویستب شرون او زیر ورکی اور خوشالی دی حق کساننا آغا کسانو تا لنگن حقیقی کرو سندی او دی شیدی ہنگ دی سرا من خلقی ہن چو رسر دی یو پا میدان دی جہاد یا پا میدان دنے کوکے پا میدان دی جہاد کی یا پا بیدی میدان دنے کوکے او داور تو انشاء اللہ خوف انا دے ہی یہ اس کو سیرہ کا تاثر کر کے شاہد اتنا چتا شہیدان سے یاد ساتے سیرہ کو ہم نہیں فلا ہم احزن اللہ مدی غنجلی باقرت کی یہ اس کا بشیرون اپو شاہدی کی دیل دنے نت ان اللہ ہی پنیمت ان دا اللہ تعالی و فضل ات مہربان دا اللہ تعالی و ان اللہ اور بشک اللہ لا عزم مزاقی عجر المومنین مزدور دا مومنان و ثواب دا مومنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أسلموا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشعوهم فزاده إيمانا والله رجل الأبرار ومن اليتيم فمن قدموا بنعمة من الله وخير من يمسك خمسون واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بدي أذكر شأن زين ذلك چې کله حضور صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو د خپلنا را بسل مدینه منوره ته او ابو سفیان سره د خپل مرګونه هغه مته طرف روان شه سمجھلی چلکو انا جنکی دا خبروالا سمون خدیر جات بدو کرو آج کم لیلے مشران مسلمانانو حقمنا مکلو او دا کشران پاتی دی ندام زاندہ سردردی پریخو دو غط غلطی دی من نوشو آج من دی مکمل ختم کرے او اندد پارا دی اسلام نو او اسلام کی سوچنے او نا انده ده پارا بیجا زمون مقابلی کروده دا خبر اوپره او اراده ده ده اوپره چه بیا واپس کی ده او مدینه منوره بانده حمله ده چه داپات راپات کم مسلمانان ده دان قتل شید ده ده اطلاع چکل پیغمبر علیه صلاة و سلام کوشوا چه ابو سفیان تو دائر آده ده چه واپس راضی بیا حمله کئی حبیل اسلام اعلان کئی چو کم تسان کرو ما سر کو حد کی جنگی دلی دی ہم آغا تسان دراشی او من ابو سفیان کسی اوزی آغا سر بیا مقابلتو سندسی او یا صحاب اکرام چلا کرو سا پوری اخفل زخمون بینزلو ہنو فاقفل زخمون باندو لا کرو سا پوری کتھائی نہیں ہوتی اغای رایو سل او نبی علیہ السلام سرہ دکل غفار تیار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندا صحابہ سرا مدینہ منورینا اکم دلیلی ہم راولا صبر کوائی تردیب بوری نبی علیہ السلام مزل کو یعنی اتتل مجری او مخصد لن اتتل بیتی یلتسو مابد خزائی لا تروس دے مسلمان شینو اتتل قبلی دے نبی علیہ السلام سر صلحا د پیغمبر علیہ السلام په تکلیف باندې خفه کېدل او د دې په خوشاله هغه خوشاله دل دې وخت ما به دې خدای دا غوې حمرا د تکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راشدر شو کړل او ان تنا مکی طرف را روان شو ابو سفیان تاسو کوم بدنا چې کرتا مدینه والا صحابت جما خدای را ده چې بیا هغه باندې حمله کوم دور تمخل داس قدرو کری چه ما دا غی دم رضیات پوز دیدلی دیا جو سچانا چه تا غی سر مقابلن شکولی تا غی چه نحایت دیر جنگو کسان دی اصلحی ندیس دی او تا پسیر آروان دی ہم او نصب پوری راغلی دی مخی در اپنی ارادہ کئی او تا پا حس صورت دا غی سر جنگو دونشی کد اختلزان او دا فوج امان غاری واپس مکی طرف ترازا و مدینی طرف تجارو کنکی اللہ تعالیٰ دا تذرکی یرا واشو دا او بو سفیان سرد ملگرو لہا قضائنا مکی مکرمی تا واپس شل نبی علیہ السلام سرد صحابہ کرامنا دا حمرہ و لسد زین واپس مدینی منوری تزی تجارتی کڑے دے دلتا اور اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کی دیتا دیر فیدہ اور کردہ داغی بیان دے یو کتی دعویٰ چا بو سفیان یو تنگا نعیم بن مسعود دغه لږ اوخه په نام ته مونږ لري چې تلارشه او مدینه منوره کې مسلمانان زماره طاقت نه ويروا چې اندره پاره په دې موقع غي بیا ما ته ناراضي چې تکړه غي ويرای نو زه تعالی دا لږ اوخه انعام درکوم هغه ورته وی چې